aprieta más. Que toda tu historia rai un cały czas. Nie kota, nie hera, nie kwas. Wystarczy mały ból. Jeden bóg z fajki wodnej od mula, więc zaprzestań papierosy palić. Czemu nie chcesz jarać skuna z fajki? Oj, widzę, że twoje oczy nazbyt są wyczyszczone. Jeden bóg z fajki wodnej od mula, więc zaprzestań papierosy palić. Czemu nie chcesz jarać skuna z fajki? Siemasz kwiatuszku, prezentujesz się konkretnie. Siwa, siwa, pachniesz ponętnie. Zajmę się tobą chętnie, trochę ciebie życiem tętnie. Chłonę cię skrzętnie, potrzebuję permanentnie. W kreacji OCB robisz grubą furorę. Towarzystwo twe więzieniem karane. Kto cię spróbował raz, nie przejdzie obok obojętnie. Nie ma takiej siły, by nam palić, zabronili my te topy. Wciąż kruszymy tak od wielu lat. Powiedz i my odbili, by nam palić, nie bronili swego ducha. Tym karmimy w bąku gandzia, a nie kla. Więc jaraj, jaraj, ja, ja, ja, jaraj. Fajki wodnej od mula, więc zaprzestań papierosy palić. Czemu nie chcesz jarać skuna z fajki? Oj, widzę, że twoje oczy nazbyt są wyczyszczone. Jeden bóg z fajki wodnej od mula, więc zaprzestań papierosy palić. Czemu nie chcesz jarać skuna z fajki? Witaj w skarbie, twój czar znów mnie powala. Tobą się karnie, ty spać mi pozwala. Zaczynam z tobą dzień, jak cień za mną jesteś wszędzie. Nim księżyc zejdzie, spalimy się zupełnie. Jaram się tobą i wzajemnie od lat jaram cię. Z ziemi powstałaś, a znów popiół obrócisz się. Raz próbowałem, nie przejdę już obok obojętnie. Nie, nie, nie. Jeden bóg z fajki wodnej od mula, więc zaprzestań papierosy palić. Czemu nie chcesz jarać skuna z fajki? Bo widzę, że twoje oczy nazbyt są wyczeszone. Jaraj, jaraj, ja, ja, ja, jaraj. O, jaraj. Nie ma takiej siły, by nam palić. Zabronili my te topy, wciąż kruszymy tak od wielu lat. Odbili, by nam palić, nie bronili swego ducha. Tym karmimy w błąku gandzia, a nie krak. Bo ten przekaz nie dla mas, tylko dla tych, co jarają cały czas. Nie kota, nie